top ile topaç. Bir çekmecede öteki oyuncaklarla birlikte yaşayan bir topaç ile küçük bir top varmış. Bir gün topaç topa demiş ki, seninle çok uzun süredir bu çekmecede yaşıyoruz. Benimle evlenir misin? Ama parlak deriden yapılmış olan top kendini beğenmişim biriymiş. Topaçın sorusuna yanıt bile vermemiş. Ertesi gün oyuncakların sahibi küçük çocuk gelmiş, topacı kırmızı sarıya boyamış. Ucuna da demirden bir kabara çakmış. Topaç bir güzelleşmiş, bir güzelleşmiş ki sormayın. Dönerken çok hoş bir görüntüsü varmış. Topa demiş ki, hadi gel evlenelim. Bak birbirimize çok uygunuz. Sen zıplıyorsun, ben fırıl fırıl dönüp dans ediyorum. Bizden mutlu çift olur mu? Güleyim bari. Ben soylu bir aileden geliyorum. Benim annem babam parlak deriden yapılmış terliklerdi. Benim içimde mantar bulunduğunu biliyor musun? Hem ben bir kırlangıçla nişanlıyım. Seni ne yapayım? Topaç o günden sonra bir daha açmamış bu konuyu. Bir gün küçük çocuk topu almış, oynamaya başlamış. Topaç topun havaya uçtuğunu, gelip yere değdikten sonra yine havaya fırladığını görüyormuş. Bir ara top yine havaya fırlamış ama dönüp gelmemiş. Çocuk aramış da aramış, bir türlü bulamamış topu. Top kayıplara karışmış. Topaç çok üzülmüş bu işe. Ben onun nereye gittiğini çok iyi biliyorum. Şimdi o bir kırlangıç yuvasında. Kırlangıçla evlendi. Topaç topu düşündükçe üzüntüsü daha da artıyor. Gönlünü ona daha çok kaptırıyormuş. O günden sonra fırıl fırıl dönmeye, dans etmeye, vınlamaya ve hep topu düşünmeye başlamış. Böylece yıllar yılları kovalamış ve bu aşk eskimiş. Topaç da genç değilmiş artık. Epeyce ihtiyarlamışmış. Günün birinde baştan başa yaldızlamışlar Topaç'ı. Topaç eskisinden de güzel olmuş. Yine sıçrayıp zıplamaya başlamış. Ama eskisi gibi vınlamıyormuş artık. Bir gün öyle yükseğe zıplamış ki gözden yitip gidivermiş. Aramışlar, taramışlar ama Topaç'ı bulamamışlar. Meğer Topaç bir çöp kutusuna düşmüşmüş. Çöplerin, süprüntülerin arasındaymış şimdi. Artık hep burada kalırım. Çok yakında yaldızım da dökülür. Ha, iyi ama bu dilenci sürüsü de ne? Ben kimlerin arasındayım? Topaç üzüntüyle çevresine bakmış. Derken yuvarlak garip bir şey görmüş. Çürük bir elmaya benziyormuş Topaç'ın gördüğü. Ama elma değilmiş bu. Eski bir topmuş. Hele şükür konuşabileceğim biri geldi. Ben parlak deriden yapılmıştım. İçimde de mantar vardı. Tam bir kırlangıçla evlenecektim ki saçaktaki su oluğuna düştüm. Orada 5 yıl kaldım. Sonunda sular sürükleyip buraya attı beni. Bir genç kız için çok, hem de çok uzun bir süre bu. Topaç hiç sesini çıkarmamış. Eski sevgilisini düşünmüş. Bu eski topun bir zamanlar kendi sevdiği o top olduğunu anlamış. Derken küçük çocuğun annesi gelmiş, çöp kutusunu boşaltmak istemiş. Topacı görünce, "Ah, altın topaç işte burada." demiş. Topaç yine evde yaşamaya başlamış. Kimse bir daha kendini beğenmiş topun sözünü etmemiş. Topaç da eski sevdiğinin adını ağzına almamış.